अयमेव इत्यादि उद्भाष्यार्थम उक्त्वा अयमेव स योयम आत्मा इदम अमृतम भाष्य के बाहर अर्थ करे भाष्यानुसारेण अर्थमा प्रकृत प्रकृतात्मा विधान वा इत्येतत् पद इत्येतत् स इत्येतत् पदं भवेत् अयमित्युच्यते साक्षात् सन्निकर्षा चतुष्टयम् पहले सैव अयम अयमेव स पहले संतोषमय अयमेव स योयम सैव अयम पहले आया नहीं अयमेव स हाँ स सार शब्द से पृथ्वी आदि में जो कहा अंदर बाहर है अध्यात्म अधिदेव रूप से जो है स एव अयम आत्मा ये कहा था यहाँ स अयम भाष्य में कहा गया प्रकृत आत्मा विधान वा स जो आत्मा का चल रहा है कथन उसी का कथन स आत्मा अयम स शब्द आत्मा कहेंगे तेत पद तो अयम फिर क्या है साक्षात सन्निकर्षा चतुष्टय जो चतुष्टय कर्ता कार्य भोक्ता भोग्य रूप से स्थित है वो साक्षात सन्निकर्षण से इसको लिया स अयम स अयम जो आत्मा है वही कर्ता भोक्ता रूप से दिखता है मैत्रेयी ब्राह्मणे प्रकृतत्वम आत्मन द्रष्टव्यम आत्मा भर द्रष्टव्य लेकर जो आत्मा प्रकृत है वही आत्मा ही यहाँ कर्ता भोक्ता भुक्त कार्य आदि रूप से है पदार्थ भेदवद वाक्यार्थ भेदोपि स्याद इति आशंका है स अयम पदार्थ भेदवत् स एव स एवायम इति ज्ञेयो यो द्रष्टव्यतयोदितः यच्च अमृतं सभार्यायै याज्ञवल्क्येन भासितम् सैवयमिति यो द्रष्टव्यतयोदितः याज्ञवल्क्येन सभारे अमृतं भासितं सैव अयमिति ज्ञेयः आत्मा बारे द्रष्टव्य इत्युक्त यह सैव अयम चतुष्टय आत्मा अभेद है इदम अमृतम इत्यस्य अर्थः यच्च इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम यच्च यच्च अमृतम सभारे अच्छा यो द्रष्टव्यत्यादित सैव अयम इति ज्ञेय यच्च अमृतम स्वाज्ञावल्क्येन स्वभार्य अभाषित वो भी वही है तदेव इदम चतुष्टयम् है अब आगे इदम ब्रह्म इत्यस्य अर्थः ब्रह्मेति ध्वस्तसंवेदं यन्नेति पुरोदितं सर्वं समभवत् कृत्स्नं यद्याथात्म्यावबोधतः ब्रह्मेति ध्वस्त संभेद ब्रह्म ध्वस्त संभेद यत्र भेद रहित यन्नेति इति पहले कहा है और यद आता आत्मा अवबोधत सर्वम समवत आत्मा ने अवेद तथा तर्वम अवबोधाया ब्रह्म इति पहले कहा ब्रह्मते ब्रह्माणी टीका में ब्रह्मते ब्रह्माणी व्यवत्वाज्ञा पैश्यामी पहले आरंभ हुआ अध्याय प्रस्तुतम मूर्तामृत ब्राह्मण में नैति नैति कर निर्विशेष कहा। तदेव इदम चतुष्टयम्, कर्ता कार्य भोक्ता भोग्य आदि। इदम सर्वम इत्यस्य अर्थमः सर्वम, इदम ब्रह्म तत् सर्वम, सर्वम समभवत्। यह स्वरूप ज्ञानात् सर्वम जगत पूर्ण ब्रह्म भवत्, सो कुछ इतुतं तृतीय वाक्यत्रयार्थम उपसति। ये स्वयं इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम पृथिवी पृथिवी पार्थिव चांस शरीर साधि दैवत जानिया सर्वमात्मेति नेति नेत्युपलक्षण पृथिवीं पार्थिवंच शरीरम अंशम साधि देवतम सर्वमात्मेति नेति नेति उपलक्षण जानीयात। आधिदैव आध्यात्मयो हो स्थूलद्वयम सूक्ष्मद्वयम चैति चारी का पृथ्वीभेद से चतुष्टयम सर्व विशेष अभाव उपलक्षित आत्ममात्र समझना चाहिए। इयं पृथिवीत्यादवा उक्तम अर्थम इमा आपः सर्वेषाम इत्यादि पर्यायांतरेषु अतिदिशति। एक पर्याय जैसे बताया था हमें, इसी प्रकार उत्तरेषु उत्तरेष्वपि वाक्येषु यथोक्तेनैव वर्तमानः इममेव तु वाक्यार्थं व्याचक्षीता विचारयन् उत्तर से वाक्यु यथोतेन वर्तन वाक्यार्थम अविचारण व्याचक्षित इमामेव वाक्यार्थम निराकार्यस्य आदेशस्य अर्थभेदस्य अभावात्। कुछ ग्रहण निराकरण अर्थभेद कुछ है ही नहीं, संशय नास्ति अविचारयन यही समान अर्थ है। अयम धर्म इत्यस्य अर्थम वक्तुं मृतम अनुवदति। हाँ अयम धर्म सर्वेषां भूतानां मतः पृथिव्यादीनि भूतानि तदशांश्च समीरिताः हिरण्यगर्भलिङ्गांशास् तथा पूर्वोक्तमूर्तयः पहले वृत्तम करते थे पृथिव्यादीन भूतानि उसके अंश कहे गए, हिरण्यगर्भ लिंग के अंश पुरोतमूर्ति ये सब कहे गए। भूतानि पंचोक्तानि तेषाम अंशाश्च शरीरादेव सूत्रांशाश्च भूत शरीर आधार भूताधार भूतमिति तो शरीरमिति तो भूतानां सूक्ष्म शरीर कहा। भूतानां शरीरादीनां च मूर्तयः तो अलग अलग शरीर स्वरूपभूत पूरे सूत्रांश कहे गए। धर्म सदार्थ महा यथोक्ता येन सर्वेपि प्रयुता स्वात्मकर्मभिः उपकुर्वन्ति नः सर्वान् सधर्म इति संज्ञितः। यथोता सर्वे भी येन प्रयुता स्वात्मकर्म भी उपकृवंती सर्वान् सधर्म इति संगीतम। ये जितने सब कहेंगे धर्म से प्रेरित होकर के अपने कर्म से उपकार करते हैं सर्वान, वही धर्म है, धर्म का नियामक प्रवृत्ता भूतादे जैन प्रवृत्ता। सात्मकर्म भी स्वानुरूप आचरणादि से तस्य सात्विक गम्यत्वेन पारोक्षाद अयमित निर्देशानर्थम आशंका परिहर्तुम पातनिका महा। धर्म तो शास्त्र गम्य परोक्ष है और अयम धर्म सर्व से अयम कैसे होगा। तस्य तस्य कार्यम दिधे तस्य कार्यम दिधे होक्तम सामान्य आत्म विशेषत पृथिव्यादि सामान्यम विशेष पिंड मात्रकम् तो से धर्म का कार्य दो प्रकार का सामान्य और विशेष। पृथ्वी आदि सामान्य है, विशेष पिंड है देह आदि। शास्त्रम सप्तम तत्र शास्त्र में सामान्य विशेष भाव है ना कार्य द्विविध पृथ्वी आदि यह धर्मादि निधि तथा भी प्रस्तुत है किमित तथा तत्कार्यस्य तत्कार्यस्य प्रात्यक्षात् तथा भेदोपचारत प्रत्यक्षवदयं धर्मस् तस्मादेवाभिधीयते। तत्कार्यस्य प्रत्यक्षात् तद अवैध उपचार था अयम प्रत्यक्षवध धर्म निर्देश तस्मादेव अभी तस्मादेव अयम प्रत्यक्षवध निर्देश कार्य प्रत्यक्ष होने से धर्म कार्य से पृथ्वीवाद व्यवहार भूमि में प्रत्यक्ष है तेन कारण से अवैधम औपचारिकम धर्म कारण है उसमें औपचारिक अवैध धर्म के कार्य को धर्म शब्द से औपचारिक अभेद लेकर के प्रत्यक्ष घटादिवत धर्मोयमित उच्यते। प्रत्यक्ष घटादि को लेकर धर्म तस्माद अयमित उक्ति अविरुद्ध है। अस्मिन् पर्याय बहवो धर्म शब्दा तेषाम् अर्थभेद वक्तुम् यश्चयम् अस्मिन् धर्म इत्यत्र धर्म शब्दार्थम् आह से अयम सर्व धर्म अस्य धर्म से यश्चायम अस्मिन् धर्मे अध्यात्मम धर्म ये सो धर्म के अलग अलग अर्थ यश्चायम अस्मिन् धर्म इत्यतः धर्म शब्द साधारण साधारण पृथिव्यादि कारी धर्मोभिधीयते। यश्चायमिति वाक्येन तथा साधारण विधाया पृथ्वीअधिकारी साधारण साधारण पृथ्वीअधिकारी धर्म यश्चायमिति वाक्येन असाधारण विधा धर्म तो पहले अयम धर्म ये साधारण हुआ अस्य धर्म से सर्वाणी भूतानि मधु यश्चयम अश्विनी धर्म यहाँ जो धर्म हो गया असाधारण अलग अलग वाक्यन तदगत धर्म शब्देन साधारण पृथ्वीअधिकारी वाक्यन तदगत धर्म शब्देन धर्म शब्देन वाक्येन साधारण पृथ्वीअधिकारी धर्म अभिधीयते वाक्येन तद्गत धर्म शब्देन वाक्येन अच्छा आगे यश्चायमिति वाक्येन यश्चायमिति वाक्येन जो है यश्चायम अस्मिन् धर्मे तेजोमय, ये वाक्य इसी वाक्य में जो धर्म सत्य लेना यश्चामित इससे तदगत धर्म वाक्यगत धर्म सदम तल यश्चायम अस्मिन् धर्मे ये जो धर्म सद धर्म शब्द से ले लिया असाधारण यश्चायम अध्यात्मम धर्म यश्चायम अध्यात्मम धर्म तेजमय इत्यतर आत्मन देहादि आरंभक देहादि के आरंभ प्रत्यात्म असाधारण धर्म का तथा तथा एक साथ ही हाँ आगे यश्चायम अध्यात्ममिति योयम मद्देह कृन् ममतः साधारण विशेषात्मा यद पूर्वं तदुच्यते तथा असाधारण विधा हो गया यश्च अयम वाक्येन यश्च अयम अध्यात्म इति योयम देहकृत मत देहकृत है अध्यात्म है धर्म साधारण विशेषात्मा साधारण विशेषात्मा साधारण तो धर्म है किंतु विशेष हो गया अलग अलग देह का कारण आरंभ को यह तो पूर्व तद उच्यते यो वे स धर्म सत्यम वे तदिति सत्य धर्म और अभेदोक्तेर पर आया यो वे धर्म सत्यम वे तद जो धर्म वो सत्य है अभेदोक्तेर इदम सत्यमिति पुनरुक्ति इदम सत्यम सर्वेषां भूतानां तु कह करके धर्म सत्य थे कि परिहर्तुम अयम धर्म इत्यत्र विवक्षित धर्म शब्दार्थम आह अयम धर्म सर्वेषां भूतानां और इदम सत्यम भूतानां दोनों अलग दोनों एक ही अत्यंत ये अभेद अर्थ होगा तो पुनर्वृत्ति होती है इसलिए यहाँ धर्म सत्य का अर्थ कहते हैं अयम धर्म इत्यत्र प्र नहीं के अयम धर्म ई चाहिए इत्यत्र विवक्षित धर्म सत्य साधारण साधारण विशेषात्मा यद अपूर्व तद उच्यते साधारण विशेष जो अपूर्व को कहा अयम धर्म और सत्य के लिए आगे कहेंगे प्रथम धर्म शब्द से कहा प्रथम धर्म से अयम धर्म है कहा किं तद उभयात्मकम अपूर्वम साधारण विशेषात्मक प्राजापत्यम प्राजापत्यम अपूर्वम यत सर्वभूत प्रयोजकम अध्यात्मं पिंडकृत यच्च स्वयं धर्माभिधि स्वयं धर्माभिदोदितः यत् प्राजापत्यम पूर्वं सर्वभूत प्रयोजकं यच्च अध्यात्मं पिण्डकृते स्वयं धर्म अभिधा अविधा उदित उक्त प्राजापत्य प्रजापति के आरंभ प्राजापति तस्य साधारण आकार दर्शयति यद साधारण कैसे हुआ ये उनचास है ना प्राजापति में पूरे सब सर्वभूत प्रयोजकम तसे न यद असाधारण रूप में अध्यात्मम पिंडकृत होने से प्राथमिक धर्म शब्दार्थ निगमित स्वयं धर्म शब्द अर्थ हुआ पूर्व पर्याय में और आगे इदम सत्यम इतर सत्य शब्द से अर्थ महा तथा तथा पचास तथैवाचार रूपेण प्रत्यक्षेण यदीक्षते सैव धर्म सत्यं स्याद् यद् व्यवस्था प्रयोजकम्। तथैव आचार्य रूपेण प्रत्यक्षेण यदिच्यते सैव धर्म सत्यं स्याद्। प्रत्यक्षेण जो धर्म आचार्य रूप से दिखता है वही सत्य है जो कि व्यवस्था का प्रयोजक हुआ। यथा हिरण्यगर्भम अपूर्वम जगत आरंभकम हिरण्य तथा तदेव प्रत्यक्ष दृष्टेन अनुष्ठीयमान आचार्यन प्रत्यक्ष आचार्यन प्रतीयते वही अपूर्व शब्दार्थ धर्म सत्यम उच्यते। लोके ही वर्णाश्रम व्यवस्थापकम सत्यमिति प्रसिद्धम। वर्णाश्रम व्यवस्थापक सत्यम तो आचार्य रूप व्यवस्था होने पर उसको सत्य कहा। अत्रापि बहव सत्य सदा सत्य से सर्वाणि भूतानि मधु सत्य तृतीय है सात्य चतुर्थ है इसलिए चाहे बहुत है। अर्थम हेतु तद्वैविध्यम साधारण साधारण विशेषाभ्याम धर्म तदपि द्विधा साधारण विशेषार्थ व्यवस्था कारणत्वतः साधारण विशेष रूप से दो प्रकार हो गया साधारण विशेषार्थ व्यवस्था कारण साधारण और विशेष दोनों की व्यवस्था के कारण होने से द्वैविध हेतु साधारण विशेष की व्यवस्था के लिए यश्चायम अस्मिन् सत्य इत्यत्र सामान्य रूपम इदम सत्यम यश्चायम अस्मिन् सत्य यश्चायम अस्मिन् सत्य ये इति सामान्य रूप हुआ। यस्यम अध्यात्मम और यस्यास्मिन् सत्य इत्यत्र विशेष रूपम इदम सत्यम इत्यत्र मिलितम इदम सत्यम अयमेव स करके इदम सत्यम इदम सत्य तो पहला है वही थोड़ा तो पहले यश्च अच्छा शुरुआ को छोड़ करके यश्चायम अलग साधारण यश्चायम अध्यात्मम अब सात्य ये विशेष हो गया अनुमूल जो शुद्ध इदम सत्यम मिल गया रहे हम मिलितम इदम आनुषम इत्यस्य अर्थम धर्म इति धर्म सत्य प्रयुक्तो यम लिंगपिंडस्वलक्षण विराढ़िरण्यगर्भश्च सर्वजातिसमन्वितः धर्मसत्य प्रयुक्तम् लिंगपिंडस्वलक्षण लिंग सूक्ष्म और पिंड स्थूल विराट हिरण्य गर्भस्य सर्वजाति समन्वित समष्टि रूप है। शरीरद्वयम् धर्मादि प्रयुक्तम् सूत्रादि शब्दितम् जात्यदि विशिष्टम् सर्वव्यवहार क्षम सा जाति सर्वा मानुष शब्दितम् मनुष्यमय मनुष्य इदम् मानुष्यमिति विशेषणात् न सर्वजात्यन्नितत्वम् इति चेत् तत्र मनुष्य इति मनुष्य जातिर्ग्रहण सर्वजातिपलक्षण इदं मानुषमित्येव व्याख्यातस्यास्तु पूर्ववत् मनुष्य जाति जो है उपलक्षण है इदम मानुषम इति व्याख्या पहले पहले के अनुसार समझना। इदम मानुषम इत्येवं मनुष्य जातिर्ज्ञानम सापि बाह्याध्यात्म भेदन धर्मादिव दो प्रकार तेन इदम मानुषम इति मिलितम सर्वजातिर यस्यम अस्मिन् बाह्य भेद यस्यम अध्यात्म इति आध्यात्म भेद कथन व्याख्या अयम आत्मा इति चतुर्दश पर्याय से तात्पर्य पृथ्वी पृथ्वी शारीर इत्येवं खंडसो यः पुरोदितः विराट हिरण्यगर्भश्च त्ययम् आत्मेति तद्वचः पृथ्वी शारीर इत्येवं खंडसो यः पुरोदितः पुरो है ना पुरोदितः पुरा उदित विराट हिरण्यगर्भश्च गौचुटिया हिरण्य गर्भश्च इति अयम आत्मा इति तद्वचः यम पृथ्वी आरभ्य मानुष्य पर्याय पर्यन्तेन संदर्भेण विराट सूत्र इति उच्यमाना अवयविनः पृथ्वी शारीर इत्यनेन क्रमेण अवश्य विभाग कहा तद्वतो अवयविन निर्देश एवं आत्मा कह करे अवयव ले लिया। आद्य पर्याय शारीर शब्देन एव अस्य गतत्वात् पुनरुत्यम इति आशंका शरीर कहा था शारीर हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ भेदानां भूतानां च पृथक पृथक उक्तम मधुत्वम ये नात तत्सामस्त्यमत उच्यते हिरण्यगर्भ के भेद जो अवयव रूप भूत है उनका पृथक पृथक मधुत्वम उक्तम यहाँ सामर्थ्यम सबको मिलाकर कहते हैं अयम आत्मा इत्यत्र आत्मशब्दार्थमः अयम इति अयम आत्मा इति निर्देशो विराजः प्रथमो मतः सप्तम्यन्तेन तत्पत्यं लिंगात्मा तो विधीयते अयम आत्मा इति निर्देश विराज प्रथम हो गया अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां मधु और सप्तमी अंतेन तत्प्रत्यय लिंग आत्मा यश्च अयम अस्मिन् आत्मनि तेजमय अमृतमय पुरुष सप्तमी अंतेन प्रत्यंग तत्प्रत्यंग लिंग आत्मा विधीयते अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां आत्मन सर्वाणि भूतानि मधु यश्च अस्मिन् आत्मनि तेजमय अमृतमय को लेकर के तो लिंगा तो होगा अयम आत्मे इति निर्देश विराज प्रथम होता सप्तमी अंतेन तत्प्रत्यय लिंगात्मा अभिधीयते उसे आत्मा प्रथम जो उसका प्रत्यय स्वरूप लिंगात्मा किंतु लिंगात्मा सप्तमी अंत के द्वारा होगा सप्तमी अंत पद घटित वाक्य न कह सकते सप्तमी अंत तो वही उसी को ही लेना है देखो विराज सूत्र सचयन मिलितम रूपम तथा एम आत्मा इत्यत्र आत्मशब्द प्रथमांत वाचक ये स्वयं अस्मिन् आत्मनि इत्यत्र सप्तम्यन्त आत्मशब्देन अच्छा जो पहले आत्म दिया अयम आत्मा ये तो विराट सूत्र का मिलित रूप ले लिया और यश्च अस्मिन् आत्मनि इत्यत्र सप्तम्यन्त आत्मशब्देन विराज योक्ति रीत्या विराज विराट आत्मा है निर्देश विराज इति पूर्वेण समेत विराज निर्देश पूरा विराज अयम आत्मेति विराज निर्देश अयम आत्मेति निर्देश विराज प्रथम मत निर्देश विराज हुआ यस्मिन् आत्मनीति सप्तमेत आत्मशोधन विराज युक्ति इत्या अयम आत्मेति निर्देश विराज अयम विराज सूत्र से चयन मिलित रूप तस्य अयम आत्मा इत्यत्र आत्मशब्द अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां यश्च अयम अस्मिन् आत्मने इत्यत्र यश्च अयम अस्मिन् आत्मने यागाया देत्य विराज भक्ति विराट में निर्देश विराज विराज अभ्यंतर लिंगात्मा तेजमय आदि शब्देन उच्यते इत्या तत्प्रत्यंग तत्प्रत्यंग लिंग तेजमय अतः तेजमय आदि शब्दादि थी लिंगात्मा अतः उच्यते इसलिए लिंगात्मा तेजमय इत्यादि अस्मिन् आत्मनि तेजमय अमृतमय हम तेज में अमृतमय को तो लिंगात्मा कहा ठीक है और आत्मनि कह करके शब्द ने विराज्य भुक्ति ठीक है यश्च अयम अस्मिन् आत्मनि इति सप्तम शब्द ने विराज्य भुक्ति ठीक है तो इसमें श्लोक में कैसे आया अयम आत्मा इति निर्देश है विराज प्रथम सप्तम अंत न वही विराज्य लिया सप्तम अंत न विराज कहा गया अयम आत्मेति निर्देश क्या क्या विराज सूत्र स्वरूप लेकर दिया विराज प्रथम पत्र सप्तम अंत न सप्तम अंत से विराट लिया और प्रत्येक लिंगात्मा को यह दिया किसमें यश्चयम तेजमय अमृतमय जो दिया है इसको लिंगात्मा लिया ठीक है हम स्पष्ट हुआ यश्चयम अस्मिन् आत्मनि तत्र सप्तमंत आत्मसाधन विराज कथन हो गया निर्देश अब विराट के अंदर जो लिंगात्मा है उसको कहाँ कहा गया तेजमय आदि शब्द न तो तेजमय अमृतमय पुरुष यशमय आत्मनि के बाद तेजमय अमृतमय से लिंगों का हाँ प्रत्यय अतः तेजमय आदि शब्दाद इत्या तेजमय आदि शब्दाद लिंगात्मा उच्यते यश्चयम आत्मा इत्यत्र आत्मशब्द से चैतन्य भाष जीवा चित्त माह यश आत्मा इतर आत्मशब्द चैतन्य चिद भाष कार्य कार्य आत्मा कारण आत्मा च यदर्थो भवतः सदा यश्चायम आत्मेत्यत्रोक्तो विज्ञान आत्मेति यं विदुः कार्यात्मा कारणात्मा जिसके अर्थ है जो यश्चयम आत्मा अत्रोत यश्चयम आत्मा तेजमय अमृतमय पुरुषो यम विज्ञान आत्मा विदो एक ही 57 सो अत्र आत्मसाधन होता कार्यात्मा कार्यात्मा कारणात्मा तो चिदाहस को लेकर के शेषी थी शेष वो शेषी हो गया शेषी ने अप्रसिद्धि निरसति जिसको विज्ञानात्मा कहते तो विज्ञानात्मा लेकर चिदाहस को लेकर होता है स वा अयम आत्मा इत्यत्र आत्मशब्दस्य अर्थमाह स वा अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां अधिपति दूसरा है यस्मिन् यस्मिन् आत्मनि विध्वस्त व्याकृत अव्याकृत आत्मके खिल्य दृष्टांत वचसा विज्ञान आत्मा प्रवेशितः अ यस्मिन् आत्मनि विज्ञानात्मा प्रवेशित के लिए दृष्टान्त देकर के विध्वस्त व्याकृत अव्याकृत व्याकृत व्याकृत विध्वस्त हुआ। तो ये अव्याकृत भी नहीं लेंगे, व्याकृत अव्याकृत विध्वस्त हो जाएगा तो फिर ये और कौन रहेगा, शुद्ध रहेगा। अन्ते पर्याय यश्चैम आत्मा इति श्रुतो जीवो यस्मिन् परस्मिन् अविता, हाँ ठीक है, अविता तज्ज हिने यथा सैंधव किल इत्यादि दृष्टान्त पूर्वाद एवं बारे दिया था ऐक्यन बोधित स्वात्मा आत्मा तो ठीक है। श्रावण तो ये हो गया सर्वेशां भूताना अधिपति सर्वेशा राजा वही विध्वस्त कौन से शुद्ध सर्व के लिए अविद्या तज्जहीनम ब्रह्म जीव विपरीत। अविद्या तज्जहीनम ब्रह्म जीव तो अविद्या वाला कथम ऐक्यम इति आशंक्य ब्रह्म इति ब्रह्म विद्या तद्वान्ते तस्मिन् ब्रह्मणि निष्ठिते समस्त तमस्तदुत्तकार्याणा मत्यन्तासंभवादतः ब्रह्म विद्या ब्रह्मविद्या हतध्वान्तम् हतध्वान्ते यस्मिन् तस्मिन् ब्रह्मणि निश्चिते तमस्तदुत्थ कार्याणाम् अत्यन्त असम्भवात् अतः अत्यन्त असम्भवात् शुद्धस्वरूप वा तस्मिन् जीवे ब्रह्मणि निश्चयेन स्थिते जीव ब्रह्मणि निश्चयेन स्थिते तस्मिन् तद्विद्या निरस्तज्ञाने सति सर्वात्मना कार्यकारण अस्पर्शात् प्रतिबंध अभावात् युक्तम तस्य स्वाभाविकं ब्रह्मैक्यम् आत्मार्थम मुक्त्वा सव अयम इति पदत्रयार्थमः सव अयम मंत्र में सव अयम आत्मा सर्वेषां भूतानि, हाँ केवल आत्मा सब दे दिया सव अयम आत्मा सर्वेषां भूतानि इत्यादि यो सव योषावविद्यया देहि संसारीवाप्यभूत् पुरा स्वयं साक्षात् परं ब्रह्म विद्यया वर्तते धुना। अविद्या देही संसारी व पुराभूत स्वयं साक्षात विद्या ब्रह्म वर्तते अधुना विद्या ब्रह्म वर्तते साक्षात ब्रह्म वर्तते अधुना विद्या दशायां विद्या फलभूतां आत्मान भूतम आत्मानं अनंतरूतं प्रपंचेति ध्वस्त ध्वस्ता ज्ञान तदुत्थोऽयं संविन्मात्रसतत्त्वकः अनंतापार आत्मैव समहिम्नि व्यवस्थितः। ध्वस्ता ज्ञान तदुत्थोऽयं संविन् मात्र सत संविन् मात्र ही अनंत अपार आत्मेव समय व्यवस्थित उत्तर्थे वाक्यम अवतारयति अपूर्व अपूर्वान परा मध्य प्रत्ययाथात्म वित्तये सभा इत्यादिको ग्रंथः सदृष्टान्तो विधीयते। जो अपूर्व आना पर मध्य प्रत्यय आत्मा आता तुम बीत आगे ग्रंथ से हो दृष्टान्त के साथ तद्गत राज शब्दार्थम अयम आत्मा सर्वेशा भूतानाधिपति सर्वेशा भूताना राजा ब्रह्म ब्रह्मास्मीति परिज्ञान ध्वस्तध्वान्तत्व कारणात् राजेति राजनाद भास्वद न विप्लुतात्म दर्शनात् ब्रह्मास्मिति परिज्ञान ध्वस्तध्वान्तत्व कारणात् राजेति ध्वस्तत्व कारणात् ब्रह्म अस्मिति परिज्ञान ध्वस्त ध्वान्त अज्ञान निवृत्त हुआ राजेति राजनाथ राजदीप्त भास्वत अभिप्रुत आत्मदशा अभिप्रुता दुदर्शनाथ राजा ज्ञानाथ अज्ञान निराशात अप्रतिबंध स्वरूप स्वरूपेण भानाथ ब्रह्मविद राजा इति उत्तम होती वही ब्रह्मविद राजा का अप्रतिबंध स्वरूपेण भानाथ ब्रह्मविद राजा इति ब्रह्मविद राजा इत्युक्ति अर्हति अधिपति शब्द से राजशब्देन पौनरुत्यम आशंका तथा तथा अधिपति शब्देन स्वातंत्र्यमभिधीयते स्वार्थ प्रत्यक्तदत्तत्वात् सहेतुर्जगदात्मनः तथा आदिशपति सदन स्वातंत्र्यमेव विधीयते सहेतुर्जगदात्मनः स्वार्थ प्रत्यक्त तदर्थत्वात् स्वार्थ प्रत्येक स्वातंत्र्यम अभिधेयते प्रत्येक तदर्थ स्वार्थ प्रत्येक तदर्थत्वात् जगदात्म सहेतु जगदात्मन तदर्थत्वात् कारण के साथ जगत सब उसके लिए होने से ये प्रत्येक हो गया तदर्थ स्वार्थ बाकी सब तदर्थ है उसके लिए है इसलिए वो अधिपति हुआ स्वतंत्र क्योंकि स्वतंत्र अधिपति उसके लिए सब कुछ है तदर्थत्वाद सहेतु जगदात्मन तदर्थत्वाद और स्वयं स्वार्थ है राजशब्द न राजन वत तथा गात स्वातंत्र साधयति स्वार्थ प्रत्येक है तद्यथा इत्यादि तात्पर्य महा तद्यथा रतनाभूच रतनेमूच प्रत्येक प्रत्येक विज्ञप्ति मात्रेण समाप्ति जगदात्मनः आविश्चिकिर्षु साक्षान्नस् तद्यथेति परास्तुतिः जगदात्मनः समाप्तिं प्रत्येक विज्ञप्ति मात्रेण आविश्यकिषु पराश्रुति साक्षात् न आविश्यकिषु हमको स्पष्ट करने के लिए तद्यता इति आगे श्रुति सारा जगत प्रत्येक कार्यकारण प्रपंचस्य ब्रह्म मात्रेण अवसानम आविष्कर्तुम् इच्छन्ति पराश्रुति दृष्टान्त द्वारा प्रवृत्ता तत्पदानि व्याचित चक्र चक्रनाभो यथा प्रोतास् चक्रनेमो च बाह्यतः अरः प्राणादयस्तद्व दूतः प्रोतः परात्मनि चक्र नाभु यथा प्रोता, चक्र के अंदर नाभि, चक्र नेमु च बाह्यत बाह्य नेमि और प्राणादेय तद्वत होता है प्रोता परात्मनि तद्यथा इत्यादि वाक्य से भर्तृप्रपंच व्याख्या उतापयति व्याचक्षते। व्याचक्षते नथे इवे मेय दृष्टान्तं का केचिदात्मनः समस्तादि प्रतिज्ञार्थ सिद्धये ब्रह्मवादिनः। केचित् ब्रह्मवादिनः इमं दृष्टान्तम् आत्मनः अन्यथ समस्तादि प्रतिज्ञार्थ सिद्धये अन्यथा व्याचक्षते। दृष्टान्त दिया तो समस्त व्यस्तात्मक आत्मा समिधा वा सकल नाभि और आदि सब दिया ना, तो समस्त व्यस्तात्मक आत्मा इसको कहने के लिए भर्तृप्रपंच। जैसे दृष्टान्त चक्र नाभि और आदि दार्शनिक आत्मा आने में सब समस्त व्यस्त मिला हुआ है। अन्यथा व्याख्यान परम सुचैती, क्यों कि अन्यथा व्याख्यान करते आत्मन समस्त व्यस्तता सिद्ध प्रतिज्ञार्थ सिद्ध है। सप्रपंच आत्मा इति प्रतिज्ञा इदम सर्वयम आत्मा इति अथर्थिता तदर्थ सिद्ध्यर्थम अन्यथा व्याख्यान तदव स्फुटी स्फुटी एकीकृत्य एकीकृत्य समात्मान मक्षरे परमात्मनि चक्रनाभिवदत आत्मानं कल्पयित्वा विचक्षणः। शरीरं नेमि वत्सैतद् देवताद्यरवज्जगत् कल्पयित्वा निदिध्यासेत् तद्भावाविष्टधीः सदा। समात्मानं अक्षरे परमात्मने एकीकृत्य आत्मानं चक्रनाभिवत् विचक्षण कल्पयित्वा विचक्षण विचक्षण निधिध्यास साधक शरीरम नेमिवत् नेमिवत् चेत शरीर नेमिवत् देवतादि अरवत् जगत देवतादि सौ अरवत् जगते कल्पयित्वा तद्भावाविष्टदि सदा निधिध्यास निधिध्यासन करें। न तावत् आत्मा परस्मात् भिद्यते ऐक्यसुते एक ही सच चक्र नाभि थानी हो नाभि में जैसे चक्र हो नाभि के समान देहम पंचभूत आत्मक चक्र नेमि स्थानियम स्थानीय हो गया। देवता आदि जगत अरवत आत्मा में भूतेषु अर्पित कल्पयित्वा तत्र कल्पित अर्थ स्थिर बुद्धि होकर के सदा ध्यान करें। ओम।